kışın başına bir hal gelirse Allah hatırını soran paraktır. Yorgunluk bitkinlik dar zamanında senin muradına eden paraktır. Zenginlere yaptır, köşe yaptıran fakirlerin kalplerini yaptıran cahilleri birbirine çaldıran insanlıktan başka yalan paradır. Canımda